Digitális talkshow mindenkinek, itt a Modem Idők. December 11-én is egy másik stúdióból, ahol most nem tudom, lesz chat, Balázs? Nem. Mert miért nem? Azért, mert az internet helyett az MS Blaster vírus üldögél a memóriában, gyönyörű példányban, de egyébként nem pont emiatt, egyszerűen nem működik. Hát akkor most kimarad a csüti-csati. De azért, ha valaki akar csetelni azzal a társasággal, akikkel minden héten szokott jöhet be a chat.gyalogló.hu címre, és csetelhet azokkal, akik ott vannak. Velünk mi nem leszünk ön... ott. Mi nem. Üdvözöljük a vírust is, és azért lehet bennünket majd hívni, a telefonszámot nem sokan mondom. Hogyan segíthet egy animált arcú internetes broker? Újabb magyar fejlesztés, ami mellett beszélgetünk Lauráról, a digitális fogyókúra tanácsadóról, a mesterséges intelligencia kutatójával. Folytatjuk mini sorozatunkat az informatikai biztonsági kifejezésekről. A vírusok ugyanúgy támadnak, behatolnak és élnek az informatikai rendszerünkben, mint a szervezetünkben. Most már mindenképpen sort kerítünk a határon túliak internetes lehetőségeire, élmények első kézből, aztán PC tip amúgy chatmenisztikus, szuperszónikus stílusban. Életre kelthetjük régi videókazettáinkat. És talán még a hírválasztóra is sor kerülhet itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. Hát akkor jó estét kíván az Asztaltársaság, és akkor kezdjük sorban, netnyelvészünk Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! Mellette a chatmenisztikus chatman, Spányi Balázs. Szép jó estét! Itt van Szalai Dani is, aki nem sokan majd első kézből mesél nekünk a romániai élményeiről. Jó estét, sziasztok! És van egy vendégünk, Tatai Gábor, aki nem először van már itt ebben a műsorban, szerintem harmadjára? Negyedjére? N-negyére, sziasztok! Ezt olyan igazi mesterséges intelligencia kutató válaszsal mondta, és én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. Boldog Árpád napot kívánok! Köszönöm szépen, milyen kedves vagy, Gábor! Ezt IQ-ból, ugye, vagy ilyen felkészültségből rögtön tudtad, hogy ma van Árpád napja. A telefonszámunk 328-85-55, a honlapunk pedig a www.modemidők.hu címen érhető el, és ott van minden összes szolgáltatásunk, a hírlevél, aztán a hírszolgáltatásunk, mondjál még ilyeneket, Dani, ami neked... Képek például. Szívednek kedves. Tehát az adás közben készített képek, amiket Cati készít itt a műsor közön folyamatosan. Jó, mondjuk itt C-vel kell mondani, Cati? Na most igen vagy nem? Rázd a fejed, vagy bólogass. Nem mondja meg. Hát akkor ez is titokban marad egyelőre, hogy Catinak vagy Katinak kell mondani. Egyébként is olyan rejtélyes, nem egy rádióadásban arról beszél, hogy a stúdióban valaki mászkál és fotókat készít. De készülnek képek, és ezeket meg lehet nézni, sőt meg lehet hallgatni a műsorokat, és lehet régi videófelvételeket, amelyek egyébként pont ebben a régebbi stúdióban készültek. Úgyhogy a honlapunkon www.modemidők.hu címmel lehet mindezt látni. És hát kivételesen hírválasztóval kezdjük, mert hírsziporka mesterünk most beteg, ezúton is jobbulást kívánunk neki. De ne csak bólogassatok, hanem így helyes. Kíván. Így van. Jobbulást. És vigyázzon a szeme világára, mert annál nincsen fontosabb. Mondok is három hírcímet, és választhatok. Gábor, te is majd nyugodtan kapcsolódj be a hírválasztóba. Az Egyesült Államok Kongresszusa elfogadta az anti-spam törvényt, ez az első. Második, az internet mint emberi alapjog? És a harmadik, hangos mesék. Az internetes hangos meséket jelent természetesen. Zoli? Én az elsőre szavazok, én az anti-spamre, anti-spam törvényre. Jó lenne, hogy itt is bevezetnének egy ilyet. Balázs? Szintén. Igen, Gábor? Már le vagyunk majdnem szavazva, úgyhogy maradok emellett, ez is érdekel. Na most lettél leszavazva minden további lehetőség. Dani? Te voltál a mérleg nyelve. Az internet, mint alapjog. Alapjog, de hát hiába mondod, mert úgyis már három... Kettő ellenében anti-spam törvény. Az amerikai kongresszus végső hozzájárulását adta az Egyesült Államok első spam ellenes törvényéhez, amelyről Bush elnök már bejelentette, hogy még évvége előtt aláírja. A törvény nem csak új volt, amiatt jelentős lépés, 6 éves vita végére tesz pontot. A törvény megszületése nem csupán a hosszú előkészítési idő miatt volt nehézkes, időközben több mint 1 tucat rivális törvényjavaslat indult útjára, mindegyik más és más oldalról próbálta megközelíteni a kéretlen levelek szabályozását. A mostani, immáron véglegesnek tekinthető változat egyszerre próbálja kezelni a spam és a kéretlen reklám kérdését Ken Spam néven. A törvény tiltja a legtipikusabb megoldásokat, mint a hamis fejléc vagy a kéretlen pornográf reklámok küldése, és előírja minden levél esetében egy lemondásra alkalmas cím feltüntetését, ahol a címzet kérheti azonnali eltávolítását a címlistáról. A tervezet létrehozói nem csupán erkölcsi elvekkel támasztották alá az indítványt, rámutattak, hogy a spam önmagában bizonyíthatóan dollármilliárdokba kerül az amerikai gazdaságnak. Hát érdekes ez a dolog. Nagyon pozitívan, vagy hogy is mondjam, csak nagyon szimpatikusan a törvény nem belátja az önmaga korlátait szerintem, mert ugye a spam ellen igazán hatékonyan nem jogszabálya lehet külni, hogy megtiltom elnyeveinet, de ilyet nem szabad csinálni, hanem valahogy az indító okát, a címlisták összeállítását, az illegálisan összeállított címlistáknak a lehetőségét kellene valahogy megtiltani, vagy megakadályozni, de ezt jogszabályokkal nem lehet. Hát, hogyha kint vannak az interneten ezek a e-mail címek, akkor most ez hogy tiltsa meg egy jogszabály, de ezt aztán nem szabad ám felhasználni, mert ki tudja, hogy ki miért rakja ki a honlapjára az e-mail címet, lehet, hogy éppen azért, hogy mondjuk spameket is kapjon, mert neki tetszik. Tehát borzasztó nehéz ez a dolog jogilag a lényegét megakadályozni, úgyhogy csak szimptomatikusan lehet kezelni ezeket a tüneteket, hogy hát, hogyha jön valami spam, akkor hát hagyj jöjjön, de írják oda az aljára, hogy legyen egy lemondó lehetőség. Ami egy kicsit naív dolognak tűnik. Na igen, egy kicsit naív. Ezeket azért most is alkalmazzák spamekben a végén, hogy hol lehet lemondani, aztán hogy ha rákattintasz, akkor még több jön. Akkor még több jön, mert biztos lesz. Igen, lehet, hogy lemondod azt az egyet, amiről kaptad, és rögtön bekerülsz négy másikba, hogy újra lemondhat, és így piramisban fogod kapni az egyre többet. Egyébként pont tegnap néztem, 24-ről 163 levelet kaptam, ebből 39 volt olyan, ami tényleg nekem jött és értelmes volt, és a maradék az mind spam volt. Hasonlóan akkor én nyertem a versenyt, mert nekem 239 jött egy nap alatt. Spam? Spam. Tehát ez csak a spam. És rendes levél? Rendes levél az ennek a mondjuk a tízszerese talán, vagy lehet, hogy annyi nem, de mondjuk... Nem, hogy 2300 levelet kaptam. 1000 mondjuk. Ezret nem, egy nap. Nem tudom, 500-at, de ebből 230 a spam. Azért jó haladunk. Dani, ez tehát egy külön mappába gyűjti a rendszer, és azt látom, hogy 230 darab levél van most benne. Na, akkor én elmondom, hogy azt hiszem, hogy én vezetem itt a csúcsot, mert nekem az utóbbi időben naponta 1-2 spam levelem jön a napi 30-40 levéllel, amint direkt nekem érkezik. Naponta 1-2 spam jön. 1-2, és nincsen anti-spam program a gépemen. Vírusító persze természetesen van, de ez egy másik kategória. Tehát ezzel nem valahogy lehet védekezni. Nekem van anti-spam program a gépemen, és tökéletesen működik. Ez ugyanaz a program, amit egyszer már ajánlottam is a PC-tipben. Mert az az érdekesség egyébként, hogy kiszámol egy pénzértéket, hogy mennyi pénzt takarítottam meg azáltal, hogy ezt a programot használom, ez nagyjából most egy hónapja van. De a saját idődet? Igen, tehát a kiszűrt spamek száma alapján számít valahogy egy időt. Arra is figyelned kell, az annyi idő alatt igen. Mással foglalkozhatnál. Uh-huh. És persze ez erősen megkérdőjelezhető, de azért érdekes, mert ezt ők amúgy globálisan is számolták, tehát ennyi pénzt takarítottunk meg ma az összes felhasználóval együtt. Ez most egy hónap alatt ilyen 300 dollárnál tart. Nem, Zoli, hát pont szellemi foglalkozások esetében pontosan a figyelem, a szellemi odafigyelés. Jó, hát azért ne dimenzionáljuk ezt a dolgot túl azért ennyire. Inkább bosszankodsz ezt benne kell? Még egy megjegyzésem volna, csodálkozom, hogy nem éreztél rá a dologra, hogy ez egy érdekes szójáték, amit itt kitaláltak, ez a Ken Spam. Ugye ja, a spam... De rögtön ráéreztem, csak menet közben, csak nem lesz volt szabad beleszólni ugye a felolvasásban. Szóval eredetileg ugye a spam az egy húskonzerv, és a Ken pedig a angolul konzervet jelent, tehát konzerváda húskonzerv. És ugyanakkor pedig Ken Spam, ugye a Ken ugye a lefordíthatatlan magyarra, tehát a módbeli segédig a lehetséget megadó, ugye? Igen. Ebben is van valami érdekes csavar. Tehát ez egy nagyon amerikai ez a szójáték. Mesterséges intelligenciával könnyebben lehetne szűrni a spammeket, Gábor? Hát spammel legalább három gyógyírt tudok. Az egyik közülük a mesterséges intelligencia, nevezetesen, hogy bizonyos szavak, kulcsszavak tartalom alapján próbálják megszűrni az érkező leveleket. Ez már mesterséges intelligencia? Hát természetesen, hiszen tudni kell, hogy ez egyfajta szemantikus, tehát tartalmi információ szűrés. Fel kell dolgozni a beérkező szöveget, tudni kell, hogy milyen szavak, hogy milyen kombinációban és arányban szerepelnek egy átlagos normális e-mailben, vagy adott esetben milyen kulcsszavak szerepelnek gyakrabban egy spam jellegű e-mailben, úgyhogy ez természetesen, azt hiszem, valamennyit kell tudni az íróról, illetve az írás módjáról. A másik, a három közül a harmadikat nem fogom mondani, az a természetes intelligencia. Tehát nyilvánvaló, hogyha az ember nem teszi föl a különböző weboldalakra, fórumokba a publikusan az e-mail címét, ezáltal nem találják meg azok a kereső programok, melyek a spam küldő adatbázist építik föl, és a címeket keresik. Egyébként erre a leregisztrálók című történetre egy rövid kis megjegyzést, hogy természetesen a spam küldők is próbálják optimalizálni a saját idejüket, és olyan címekre szeretnének küldeni, amiről tudják, hogy létezik és még él. Most akkor, hogyha én ráklikkelek arra, hogy leszeretném mondani, akkor már is adtam egy visszajelzést, hogy egy élő cím, tehát nagy valószínűséggel előre vesznek minket a listában ezáltal, mert biztos, hogy nekünk megéri küldeni valamit, mert megérkezett. Ez egy leellenőrzetten működő cím. Igen, így van, így van. És mi volt a második megoldás? Ez volt a második, és mondom, hogy a harmadikat nem mondom, hogy megtakarítsunk egy kis időt. Értem, mert hogy van itt újdonság, ami szintén hozzátok kapcsolódik, úgyhogy ez következik. Hát akkor még egyszer mondom, hogy Tatai Gábor a vendégünk, aki mesterséges intelligencia kutató és az ITART elnöke? Vezérigazgatója? Elnöke, elég egyszer. Igen. De itt most kutatói minőségedben vagy, és hát az újdonság az, hogy múlt héten bemutattatok egy olyan alkalmazást, ami az interneten működik, és egy animált figura jelenik meg az oldalon, akivel én beszélgethetek. És nekem rögtön eszembe jutott Steven Spielberg 3 évvel ezelőtti filmje, amelynek a weboldalán szintén volt egy ilyen robot, akivel lehetett beszélgetni. Például megkérdeztem, hogy ki ez a Steven Spielberg, és válaszolt, hogy ő a rendezője a Mesterséges Intelligencia című filmnek. Csakhogy ez a animált figura, ami a ti fejlesztésetek, itt készült Magyarországon, és magyarul beszél. De van még azért persze más újdonsága is, gondolom én. Így van, hát reméljük, hogy van egy pár újdonsága még. Számomra is, mert néha olyan érdekes dolgokat válaszol, amint magam is meglepődök. Okosságot is és butaságot is. Mondj egy példát. Fehér nyuszi vagy például, azt mondta nekem múltkor, amikor kérdeztem valamit tőle, és miért vagyok fehér nyuszi? Hát mert gyáva vagyok. Ugye ez volt a analógia, és így hozta ki a nyuszikát. Te beírtad, hogy miért vagyok gyáva nyuszi? Nem, hát mit tudom, egy tesztet, hogyha valaki nem fejez be, akkor fehér nyuszi lettem ezáltal, hogy megfuszamodtam a tesztkitöltéstől. Ezt az analógiát ő alkotta? Oké. Lassan a testtel, tehát először is arról van szó, hogy van egy beszélgető robot. Mit jelent az, hogy beszélgető robot? Beírunk neki valami szöveget, tehát mivel az internetről van szó, és a hangátvitel az elég nagy sávszélességet igényelne, ezért simán csak gépelünk, mintha egy chat szobában lennénk. Tehát ez egy virtuális, természetesen ez egy virtuális beszélgető chat partner, ami gyakorlatilag egy mesterséges intelligencia próbál nekünk válaszolgatni. Ez több dologból épül fel, egyrészt tud magyarul, legalábbis a tudást, ha abban mérjük, hogy ismeri a szavakat és a mondat szerkezeteket, ragozást, stb. Egyrészt, másrészt... Na, ezen a ponton rögtön meg lehetne állni egy fél órára legalább. Tud magyarul? Tud magyarul. Persze, hát itt ez a lényeg. Nem kell megállni egy fél órára, például ezek a spam szűrő programok, de eleve abban indulnak ki, hogy van egy teljes nyelvi adatbázisuk, tehát akár például a jelszófeltörő programok szintén, ahogy abból indulnak ki, hogy az emberek szeretnek olyan jelszavakat adni, ami érthető szó, tehát rögtön végigvizsgálják, hogy ne érthető szó legyen mondjuk egy nagy biztonságot igénylő jelszó. Hasonló jelleggel ezek az adatbázisok elérhetőek, tehát a nyelvi adatbázisokhoz felépítésére, azokhoz való hozzáférés az viszonylag kisebb érdekességű, mint az, hogy ezen belül egy tartalmi információt próbál keresgélni, például, hogyha mondok neki valamit, akkor megpróbálja kitalálni, hogy miről van szó. Illetve, hát az értés alatt ugye én azt nem mondanám, hogy érti, próbál olyan hasonló témakörű szavakat találni a saját tudásbázisában, ami arra vonatkozik, amit szerinte mi mondtunk neki. Most ez néha sikerül, néha nem, néha viccesen, vagy nagyon jól sikerül, néha kevésbé, vagy meglehetősen rosszul. Tehát ez elég széles paletta. Nyilván azt, hogy egy gép megértse azt, hogy mi mit szeretnénk. Ráadásul egy olyan felületen, ami egy chat, ahol eleve korlátozottak, tehát nem egy regényt olvas végig, ahol tudni lehet, hogy a szereplő mit csinál, hova megy, merre, meddig, és egész mondatok vannak, hanem ugye beszélgető partnerek részmondatokat írnak be, nem is pontos magyar mondatokat, amiknek alany állítmány tárgyáző határozó. Időnként hibáznak is a gépelés közben. Helyes írás ellenőrzés van benne, tehát hogyha mondjuk olyan szintű csak a gépelés hiba, mint egy Word-be, hogyha vagyot írunk be a vagy helyett, vagy hasonló, az ezeket felismeri, nyilvánvalóan túl nagy eltérés már nem tud. Hát önmagában az, hogy van mögött egy ilyen nyelvi adatbázis, az még nem annyira érdekes. Emellett van egy klissé bázis, ezek a robotok úgy beszélgetnek, mivel nyelvgenerálással, tehát válaszgenerálással sikertelenül próbálkoznánk jelen pillanatban a tudomány, nem csak Magyarországon, de máshol sem áll, úgyhogy hát meg tudják az előbb, tenni. Tud nem, van itt egy értés. Azért ugye a tudásnak van egy értés és egy kifejezés része. Tehát ő valamilyen szinten érti, a értés alatt azt tudom, hogy meg tudja találni azt a szót, illetve valamilyen szinten fogalmi kategóriába tudja sorolni, hogy most akkor a macska az állat, és nem pedig vacsora, kivéve Kínában. Tehát ezzel is csak próbálta ezeket. Meg, ugye, igen. Nem valójában ugye ez a csetelő robot, mondhatjuk így, igen, hogy nevezzük. Chatbot. Chatbot. A robotnak a rövidítése bot, tehát chatbot ez a... Tehát ez a csetelő robot, vagyis chatbot. Igen. Ez olyan, mint egy ügyfélszolgálatos, ugye? Akivel én, ha telefonon hívom, akkor beszélgethetek fel telefonon, megkérdezem tőle, nagyon tetszik, hogy az analógia nagyon tetszik. Hogy van-e valami, lehet-e kapni az üzletben, vagy nem tudom én, bent van-e valaki az irodában. És úgy válaszol, mint egy robot. És úgy válaszol, mint egy robot, mármint az ügyfélszolgálatos. Igen. Kicsit tekinthető ez is ügyfélszolgálatosnak? Ez egy nagyon jó alkalmazási terület ezekre a beszélgető robotokra. Ugyanaz említett webroker.hu címen elérhető tőzsdei tanító robot kifejezetten egy elektronikus oktatóanyagot tartalmaz is, és amellett, hogy általános témákról tud beszélgetni, amellett a tőzsdei tananyag oktatásában is valamennyire kompetens, befektetési tanácsokat nem ad, mielőtt bárki megkérdezi. De itt természetesen olyan tanítást váltja ki. De hát én most figyelek. Olyan valamennyire segíti, ugye milyen alternatívák vannak az interneten, megnézheted a szöveget és olvasgathatod a weboldalt. Most ez képes, hogy van egy kis interaktivitás, egy kis játék, ráadásul még sokat beszélünk itt információs társadalomról, de általában kicsi lufifújás társul hozzá. Én azt gondolom, hogy úgy lehet az embereket rávenni arra, hogy a géppel beszélgessenek, az géppel foglalkozzanak, hogyha a gépet hozzuk közelebb az emberhez. Na most azáltal, hogy megérti, amit mondunk neki, azáltal nagyon közel hoztuk, hiszen nem az embernek kell megtanulni, hogy hova kattintson, milyen parancsot írjon be. Egyszerűen szépen ékes magyarsággal oda beírja neki, hogy hello, hogy vagy, kösz, jól. Tehát ez elég világos, tehát sokkal közelebb hozza a beszélgető robot, ez a chatbot a számítógéphez a felhasználót, nem kell előzetes ismeret. Amire hadd mondjak egy példát, pont a ti portálatokon olvastam egy hírt az érző, vagy az érzést észlelő mesterséges intelligenciáról, és ebben volt egy nagyon érdekes történet egy újságíró kollégáról, aki Amerikában használta fogyókúrájához ezt a bizonyos chatbotot, illetve egy másik chatbotot, de egy hasonló fejlesztést, és összemérték olyanokkal, akik nem használták a fogyókúra közben, és kiderült, hogy sokkal eredményesebb volt így, mert volt egy kapcsolat, egy érzelmi kapcsolat kettejük között, pedig tudta, hogy nem egy élő ember van a túlvégen, de mégis valamilyen hatást kiváltott az emberből. Nagyon érdekes volt, ahogy ezt megfogalmazták, és Laurának hívják egyébként, aki érzelmeket fejezett ki ott az arcán is megjelentek mindenféle reakciók, és ha jól tudom, akkor valamilyen módon a beírónak, tehát ennek az újságírónak is az érzelmeire következtetett a gép valamilyen módon. Hát igen. Ez egy fajta alkalmazás. Én inkább, mivel nem fogyókúráztam még sose, nagyon nem tudok hozzászólni, hogy mitől eredményesebb egy fogyókúra, vagy mitől kevésbé. Az biztos, hogy rengeteg pszichológiai kísérlet támasztja alá, többek között a sajátunk is, amit a nyáron végeztünk 70 egyetemistával és pszichológusok bevonásával, hogy tanulás is, illetve kommunikációs folyamat jóval hatékonyabb, hogyha egy ilyen érzelmeket is kifejezni képes beszélgető robot jelen van az oldalon. Nem csak pusztán a kuriózum vagy az érdekesség miatt, hogy az illető egyén ezzel fog foglalkozni, hanem kimutatott külföldi eredmények is megerősítik, hogy körülbelül 2-3-szor annyi időt tölt a weboldalon a tényleges tartalommal, legyen az elektronikus tananyag, vagy amit említettél, ilyen sales, vagy marketing, vagy eladó jellegű funkció. Tehát a lényeg az, hogy a látogató a weboldalon lényegesen több időt tölt a tényleges tartalommal is, nem csak azzal, hogy beszélgessen ezzel a robottal. Tehát hát mondom, ha a tanulási folyamatban van ugye egy interakció, az százszor hatékonyabb, mint a frontális módszer, de ez mindenki. Ki ne örült volna, hogyha a főnöke vagy a tanára megveregeti a vállát, jó van, jó. Rendkívül fontos, persze. Ha jól érezzük magunkat tanulás közben, akkor az interakcióhoz képest, ugye azt mondom, hogy százszor hatékonyabb, még százszor hatékonyabb ráadás, hogyha interakció is van, és még érzelmeket is kapunk, és azt mondja, hogy ha rossz választ adok, hogy hát, megszíd egy kicsit, na, és hogyha pedig jó választ adok, akkor pedig ő is örül. Az borzasztó fontos egy tanulási folyamat számára. Ezzel szúrják egyébként sokan el. Nagyon telik az időnk, úgyhogy én még azt az egy vonatkozást hadd mondjam, hogy azt is olvastam, hogy a számítógép fejlesztésnél már nem szabad figyelmen kívül hagyni ezt a másik oldalt, az érzelmeket. A ráción kívül az irracionális dolgokat is. Könnyebben modellezhető nyilván egy logika, hiszen ott van hozzá a rengeteg formalizmus, amit az előző évezredek során kitaláltak. Viszont az is egyre nyilvánvalóbb, hogy az érzelem nem egy külön szembeállítandó dolog az intelligenciával vagy a racionalitással, pont ellenkezőleg. Annak része. Tehát intelligensebben jobban tudunk működni, és jobban oldjuk meg a feladatokat, hiszen az intelligencia tulajdonképpen feladat megoldás, probléma megoldási képesség, hogyha ezek az érzelmek is szerepelnek benne, ezek nem véletlenül fejlődtek ki a évezredek, évszázezredek során. Hát a témát azt hiszem, hogy fogjuk még itt folytatni ebben a műsorban, nem is olyan nagyon soká. Spányik művész úr. Csak annyi megjegyzésem van a témához, hogy nekünk is van egy saját bejáratú chatbotunk, a Csüti Csatén, ez a bizonyos Csüti bot, aki ráadásul rendkívül intelligens, ő köszön, visszaköszön az embereknek. Na ez már egy fontos dolog. Igen, de ugyanakkor érzelmeket is ajánlom kifejez, mert néha nincs kedve köszönni, és akkor nem köszön. Hát igen, akkor üdvözöljük a Csüti botot is, mi most itt nem látjuk, de jó estét neki. És egyébként tudja, hogy mennyi a netidő. Ja igen, azt is tudja. Szalai Dániel nemrégen jött haza Romániából, hát most már ez pár hete volt. Ott volt egy konferencia, ugye? Egészen pontosan a Magyarság az Információs Társadalomban nevű konferencia volt, ez egy kétnapos rendezvény volt. Ott te láttad, hogy interneteznek például a romániai magyarok, az erdélyi magyarok? Hát néhányukat igen, de nem ez volt a döntő. Inkább egy konferencia volt, ahol egyrészt diákok vettek részt, tehát fiatal határon túli magyarok, másrészt üzletemberek, harmadrészt a magyar küldöttség képviselői. És mi volt a cél, hogy ők gyorsabban netezhessenek, vagy mi? Hát arról van szó, hogy Romániában és hát a határon túlon rendkívül alacsony az internet ellátottság, tehát még Magyarországhoz képest is. Ukrajnában 1,7%, Romániában 1,3% az, aki otthonról eléri az internetet. Ez rendkívül alacsony. És ez a konferencia azt hivatott megoldani, hogy ez a szám javuljon, és erre kerestek megoldásokat, konkrét megoldásokat. Gondolok itt például arra, hogy a határon túlra PC-ket juttatnak el, az ottani magyar diákságnak, hogy így mondjuk az interneten keresztül az itteni rokonaival kapcsolatot tudjon tartani, az itteni hírekről tájékozódni tudjon, aztán például segítik a határon túli kultúrának a digitalizálását, tehát például a magyar-román tartalmakat internetre fölviszik, és ezáltal növelik azt a tartalmat, ami elérhető az interneten. Hát mindenképpen izgalmas dolgok lehetnek ebből, pláne azért, hogyha itt a határokon túlívelnek ezek a kapcsolatok, és most már nem csak elektronikusan. Azért érdekes ebben az, hogy Magyarországot sokan kritizálják itt az országon belül, hogy milyen alacsony a internet ellátottság. Hát ehhez képest lehet, hogy van olyan pont, amihez képest itt már egy fejlett állapoton. Igen, hát képzeljétek el, hogy Ukrajnában gyakorlatilag a főbb útvonalak mentén van még csak mobilhálózat, tehát telefon most kezd kiépülni. Hát ehhez képest mi már azért jó néhány évvel előrébb vagyunk lefedettség szempontjából. Gyakorlatilag igen. Hát akkor menjünk tovább, következzen az InfoSzótár. És kis biztonságtechnikai sorozatunk Bódi Zoltántól. Hát igen, ami a nyelvi oldalát illeti a biztonság, internetes biztonság technológiának. Most, hogy utólag egy átgondolom ezt a kifejezés halmaz, kifejezés bokrot, arra jöttem rá, hogy ezek ilyen megszemélyesítések, tehát életre keltik valahogy ilyen életbeli analógiákat. Amennyiben a féreg hoznak. És a vírus is élő. Féreg, vírus, és ezek ugye támadnak, behatolnak a rendszerbe. Szóval döbbenetesen érdekes. Az élő szervezetnek az analógiáját képezik le, mivel hogy a szervezet az ugye a RAM számítógépes rendszer, és a külső programok, amelyek illetéktelenül akarnak a rendszerbe behatolni, megjelenni, és ott olyan működést végrehajtani, végezni, amely nem a céloknak megfelelő. Ezeket ugye leképezik ilyen szép kis élő, élettani, biológiai analógiákra, és ez nekem borzasztóan tetszik, mert nagyon koherens, nagyon összefüggő ez a képi világ, ami az internetes biztonság technológiában van. Bár nem tudom, hogy így hívják ezt a szakterületet, ezt csak én neveztem így. Tehát ami a vírusokkal, meg a férgekkel, meg trójai programokkal, meg ilyesmivel fog. Balázs áthozottan bólogat. Ezért is választottad ezt a két kifejezést, a behatolást, ugye? Igen, ami a támadás és a behatolás. A támadás ugye az, amikor megkísérel a program megjelenni a rendszerben, amit ilyen támadás azonosító funkciókkal a jobb vírusírtók, vírusírtó szoftverek azok tudnak érzékelni és esetleg megakadályozni. Vagy ha már bent van, akkor ugye behatolt a rendszerbe a program, a vírusféreg, trójai program, stb. És hogyha már behatolt, akkor a behatolás észlelő funkciókkal tudja a működésüket csökkenteni, esetleg törölni. Vagy, és még egy érdekes, hogy tovább vigyük az analógiát, de ezt majd már csak a jövő héten, hogyha a behatolás észlelő észlelte, akkor hová küldi ugye a programot, a vírust, hát a karanténba. Innen ugye? Folytatjuk majd. És akkor most átadjuk gyorsan a szót Chatman Balázsnak, mert a PC tipphez hozott egy dobozt. Igen, hoztam egy érdekes PC tippet. Mint a Mikulás ajándék. Igen, ez egy nagyjából egy tenyérben tartható kis eszköz, amit a videód, tehát a rendes régi videókazettád és a számítógépet közé tudod kötni, és ezáltal... A videomagnó és a gép. Igen, pontosan, tehát a videomagnó. De egyébként rá lehet kötni ízét is, tehát felvevőt is, tehát videokamerát is, és digitalizálhatod vele ezeket az ezer éves régi kazettáidat. Ez konkrétan úgy jutott eszem, hogy... Családi videókat. Pontosan, Zoli pont megkeresett engem pár héttel ezelőtt ezzel a problémával, hogy 5 percet kellett volna digitalizálni egy 1000 éves kazettáról, és ezt meg is tettük pontosan ugyanennek az eszköznek a segítségével. Borzasztó egyszerűen működik, rendkívül hatékony, és nagyon-nagyon-nagyon jó használható. CD-re kiírod utána. Igen, sőt, DVD-re is, tehát ez az eszköz DVD-re konkrétan is. DVD-re is ki tudja írni. Ami az érdekessége ennek az egész dolognak, hogy konkrétan nekem otthon áll például, nem tudom, több száz ilyen 1000 éves VHS kazettám, soha életemben nem fogom őket valószínűleg még egyszer megnézni, vagy csak nagyon ritkán porosodnak, viszont ezáltal át tudom tenni egy szuper videó CD-re, vagy videó CD-re, szuper videó CD-re, tehát bőven elég egy CD-re átrakni, és egyrészt sokkal kisebb helyen elfér, másrészt pedig így sokkal érdekesebbé is válik talán. Érdekesebb és könnyebben kezelhető. Szerintem ennek a legfontosabb funkciója az archiválás. Igen, de biztonságban lehet, hogy ezek a régi felvételek, ezek azért megvannak és nem vesznek el. Így van, és nem romlik a minőség, ez is nem fontos. Tehát a videót nézed, romlik a minősége, így meg nem romlik. És ezt lehet megnyerni nálatok a PC-vel. Így van, a PC-vel leboldalán meg lehet nyerni. Eddig tartott a Modem Idők, a Petőfi Rádió és az Informatika és Hírközlési Minisztérium közös műsora. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket a PC-vel CD mellékletén MP3 próban találhatják meg. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.